สวทนครพนม วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมาง และนี่คืออีกหนึ่งความคิดเห็นของคุณดุสิตเสมาเงินหนึ่งในทีมงานขบวนการกู้โลกจากกรุงเทพมหานคร ความสุขที่ได้จากการช่วยเหลือว่าความสุขที่เป็นอัตโนมัติความสุขที่เราไม่ต้องหวังว่าชาติหน้าชีวิตเราจะดีขึ้นเราไม่ต้องหวังว่าเราทำไปแล้วเราจะได้อะไรกลับมาเพราะมันได้ทันทีที่เราเริ่มทำตั้งใจที่จะทำมันมาจากการปลูกฝังมันมาจากการที่มีตัวอย่างที่ดีมีแบบแผนที่ดีซึ่งในกรณีของต้นก็คือคุณพ่อคือนอกจากคุณพ่อเนี่ยก็เป็นคุณพ่อของประเทศก็คือในหลวงของเราเราต้องทำเพื่อประเทศชาติของเราเราจะต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราจะต้องรู้จักที่จะทำเพื่อสังคม นี่คือในหลวงเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่มากๆของต้นเหมือนกันอยากให้ท่านมีพระชนมายุยืนนานนะครับแต่อีกสิ่งนึงก็คือถ้าทำได้อยากให้คนไทยรักกันเป็นของขวัญให้ท่าน ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา คำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อประชาชนในการคืนความสุขให้คนในชาติ วันนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับแก้ปัญหา9ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันเพราะเราจะทำตามสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน กองทัพภาคที่2ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน95สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินทุกวันในเวลา 8:00 นถึง 8:30 นฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญา สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะคะพบกันเช้านี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2557ค่ะรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะคะวันนี้นำทุกท่านมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารค่ะวันนี้จะให้ท่านได้ติดตามบรรยากาศการทำงานความคืบหน้าของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหารนะคะดิฉันวันวิภาแพงแก้วค่ะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะคะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะและเช้านี้เราจะได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะท่านผู้ว่าสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวอีสานนะครับพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารที่เคารพรักทุกท่านครับผมสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์ครับผู้ว่ารายการจังหวัดมุกดาหารครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาพบปะกับพี่น้องทั้งหลายถือว่าเป็นครั้งที่3นะครับในการมาพบปะกับพี่น้องในทั้ง20จังหวัดของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างสรรค์บรรยากาศในการเดินหน้าประเทศไทยตามแนวทางของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับหรือคสช.ไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา2เดือนเต็มๆแล้วนะครับ ค่ะท่านผู้ว่าคะบรรยากาศในพื้นที่ในช่วงระยะ2เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ ก็ต้องเรียนว่าในส่วนของจังหวัดมุกดาหารก็ตามและก็เชื่อว่าพี่น้องในอีก19จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็แล้วแต่นะครับทุกพื้นที่ชื่อว่าพี่น้องคงจะได้มีบรรยากาศนั้นเดียวกันนะครับคือประชาชนต่างก็ได้รับความสุขนะครับบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับเนื่องจากว่าภาคส่วนต่างๆได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับเป็นไปด้วยความปกติสุขนะครับไม่มีเหตุขัดข้องประการใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคสช.ได้เดินหน้าการปฏิรูปประเทศในขณะนี้เข้าสู่โรดแมปหรือแผนงานที่2นะครับโดยพระบาทเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557เมื่อวันที่22กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้จะได้มีองค์กรในการปฏิรูปประเทศนะครับในรายละเอียดลงไปนะครับก็คือคงจะมีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายรัฐบาลและก็มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับถาวรรวมทั้งองค์กรต่างๆตามระบอบประชาธิปไตยในอนาคตนะซึ่งก็ถือว่าเป็นความหวังของประชาชนคนไทยที่จะได้เห็นบ้านเมืองมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีกติกาที่จะได้ทำขึ้นมาใหม่ให้เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่เชื่อถือเชื่อมั่นร่วมกันและก็มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปนะครับ ในส่วนของจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เรียนว่าหลังจากที่คณะคสช.ได้เข้าควบคุมการบริหารการปกครองประเทศเนี่ยจังหวัดเราก็ได้ให้ความร่วมมือในการเดินหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกๆเรื่องครับซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันการเดินหน้าประเทศไทยเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขการเดินหน้าในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของคสช.ในหลายเรื่องนะครับเราได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปจังหวัดมุกดาหารซึ่งในการดำเนินการในส่วนของมุกดาหารนี่ก็ต้องเรียนว่าได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนราชการต่างๆนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือทางฝ่ายทหารนะครับทางผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์บุญตรีนะครับท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านพันเอกสัญชัยลุ่งสีทองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งท่านเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่3สกลนครนะครับเป็นอย่างดีนะครับถือว่าการทำงานของเราก็ราบรื่นเรียบร้อยมาเป็นลำดับนะครับขณะนี้ก็กำลังเดินหน้าในการทำงานหลายเรื่องเรียนว่าในโรดแมปที่1ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจังหวัดมุกดาหารในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินการบูรณาการสุรการทั้งพลเรือนตำรวจทหารผลงานที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามจับกุมตั้งแต่บ่อนการพนันผิดกฎหมายนะครับซึ่งก็มีการดำเนินการทางคดีก็ประมาณ45คดีนะครับมีผู้ต้องหาถึง61คนก็ส่วนมากก็เป็นพวกบ่อนการพนันไฮโลหรือพนันบอลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่เป็นอีกเรื่องที่อยากจะเรียนพี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ใช่เฉพาะมุกดาหารอย่างเดียวนะครับที่มีความห่วงใยและจะต้องตระหนักกันเป็นพิเศษนะครับซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็ได้มีคำสั่งนะครับที่41ทับ2557นะครับลงที่31พฤษภาคม2517เนี่ยให้มีการดำเนินการเพิ่มความเข้มในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งในส่วนมุกดาหารเราก็มีอยู่26หมู่บ้านที่จะต้องเพิ่มความเข้มในการดำเนินการเราเรียกว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังมากนะครับก็ได้ดำเนินการกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารที่เข้ามาช่วยปฏิบัติในพื้นที่นะครับก็ได้บูรณาการการตั้งจุดตรวจการปราบปรามจับกุมการทำความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆกับถือว่าเป็นการปฏิบัติที่น่าชมเชยในทุกๆฝ่ายผลของคดีนะครับคดียาเสพติดในส่วนของมุกดาหารเนี่ยช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง578คดีมีผู้ต้องหาอยู่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะ 1,181 คนนะครับของกลางยาบ้าเนี่ยจำนวน 566,243 เม็ดนะครับมียาไออยู่ด้วยอยู่อีก5กิโลกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงใยที่ทางคสช.ได้เน้นย้ำมาในส่วนนี้นะครับทางเราก็ดำเนินการเต็มที่ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับป่าไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนะครับมีการตรวจตราปราบปรามจับกุมโดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนผมเชื่อพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดก็ยังมีพื้นที่ป่านะครับที่พี่น้องควรจะต้องช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ทางฝ่ายทหารได้เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับชอบไปช่วยตำรวจและฝ่ายปกครองในการดูแลทรัพยากรป่าไม้นะครับในพื้นที่มุกดาหารเองเนี่ยมีการจับกุมไม้ค่อนข้างมากนะครับก็เรียนว่าไม่ใช่เป็นไม้มุกดาหารอย่างเดียวก็มีทั้งไม้ที่มาจากหลายๆที่แต่ไม้ของมุกดาหารก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับมีการตรวจจับเกี่ยวกับคดีป่าไม้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาถึง108คดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาทั้งสิ้นเนี่ย33คนมีไม้ของกลางเนี่ยเป็นไม้ของกลางเป็นไม้ท่อนได้ประมาณ30กว่าลูกบาศก์เมตรไม้แปรรูปนี่ก็ประมาณ110กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับนอกจากนั้นยังมีรถกระบะ4ล้อ19คันจักรยานยนต์7คันเลื่อยโซ่ยนต์อีก31เครื่องนี่ผมเรียนโดยสรุปนะครับส่วนของจังหวัดอื่นๆผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีไม่น้อยโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับชายแดนนะครับเพราะว่าจะมีการซื้อขายไปมากันทางธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม้เราจะเพิ่มความเข้มไงก็แล้วแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในส่วนนี้อยู่นะครับก็เรียนว่าเราจะดำเนินการโดยไม่หยุดยั้งท ทั้งนี้ก็ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือที่ดีจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยในประเด็นที่2ของดำเนินการในรถแมพที่1นะครับที่ผ่านมาที่ถือเป็นความพึงพอใจนะครับของทางจังหวัดมุกดาหารก็คือการสร้างความเข้าใจการพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนต่างๆอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของทางคสช.นะครับที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าใจความจำเป็นในการเข้าควบคุมการบริหารบ้านเมืองและความตั้งใจที่จะได้เข้ามาหรือเข้าไปรับทราบปัญหาความต้องการต่างๆรวมทั้งข้อเสนอที่อยากให้มีการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเกี่ยวกับการที่จะได้มีข้อเสนอแนะต่างๆเข้าไปสู่การปฏิรูปหรือเดินหน้าการปฏิรูปประเทศอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันมานะครับซึ่งมุกดาหารเองก็ได้ดำเนินการในส่วนนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วทั้งในการประชุมทำความเข้าใจในระดับหมู่บ้านในชุมชนในระดับจังหวัดในระดับอำเภอที่ทำมาหมดแล้วนะครับผลการสำรวจปัญหาส่วนใหญ่ก็มีทั้งปัญหาของความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านพัฒนาถนนหนทางแหล่งน้ำการปรับปรุงเกี่ยวกับแหล่งทำมาหากินหรือว่าเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆแต่ก็รวมเลยไปถึงปัญหาส่วนรวมของประเทศนะครับคือปัญหายาเสพติดว่าจะทำยังไงทางราชการให้มาแก้ไขให้มันเสร็จสิ้นไปปัญหาในเรื่องของการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าปัญหาในเรื่องของสิ่งไม่ถูกไม่ต้องทั้งหลายซึ่งผมก็เรียนกับพี่น้องทั้งหลายในโอกาสของการจัดประชาคมในระดับจังหวัดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู่ในหัวจิตหัวใจของส่วนราชการของผู้ว่าการจังหวัดและส่วนราชการทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคสช.ได้เข้ามากำชับเน้นย้ำนะครับให้มีการบูรณาการที่ดีทั้งฝ่ายทหารเข้ามาช่วยก็ยิ่งจะทำให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นมีผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนให้พี่น้องทั้งหลายนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรวมทั้งพี่น้องมุกดาหารเราได้เข้าใจในแนวทางความพยายามของทางราชการในขณะนี้นะครับในประเด็นที่3นะครับที่อยากจะเรียนอันเป็นความยินดีและก็เป็นความรู้สึกชื่นชมนะครับกับทั้งส่วนราชการเองแล้วก็แนวทางที่คสช.ได้เน้นย้ำและมอบแนวทางในการให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับทั้งในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆหลายเรื่องนะครับเป็นต้นว่าเรื่องแรกนะครับเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าชาวนาเพื่อช่วยเหลือชาวนานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความประทับใจของพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่การช่วยเหลือในเรื่องของเงินที่ค้างค่าจำนำข้าวแล้วนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องมาในเรื่องของการมาช่วยพี่น้องในเรื่องของให้มีมาตรการในการที่จะได้มีการลดต้นทุนในการทำนาให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวนานะครับโดยได้กำหนดเป็นเกณฑ์ให้ลดตั้งแต่ค่าปุ๋ยนะครับก็ลดลงประมาณถุงละ50บาทนะครับสารเคมีก็ลดลงถุงละ40บาทนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะครับทุกเรื่องนะให้มีการลดราคาลงนะครับเมล็ดพันธุ์จากกรมการข้าวก็ให้ลดกิโลกรัมละ4บาทนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ลดเกี่ยวข้าวนะครับลดเกี่ยวข้าวก็ให้ลดลงไร่ละ50บาทและที่สำคัญนี่นะครับค่าเช่านาก็ให้ลดลงไร่ละ200บาทนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะทางมติของคณะอนุการพิจารณาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าข้าวเนี่ยตามคำสั่งคสช.ก็ได้เห็นชอบอัตราในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ได้แนวทางเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยให้หน่วยงานในจังหวัดหน่วยงานในระดับอำเภอได้เข้าไปเจรจาเข้าไปพูดจากันเพื่อที่จะให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อจะให้เป็นการลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนลงนะครับลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนของพี่น้องที่ทำนาเป็นเกษตรกรต่างๆถ้าสามารถลดค่าปุ๋ยลดค่าราคาสารเคมีนะครับลดราคาพันธุ์ข้าวลงนะครับลดราคาค่าเช่านาลงนะครับก็เชื่อว่าพี่น้องที่ลงทุนลงแรงในการทำไร่ทำนาคงจะมีกำลังใจนะครับแล้วมีกำไรในการทำนามากขึ้นไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปทำนโยบายเรื่องของประกันก็อาจสามารถจะอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเป็นความคาดหวังซึ่งในส่วนของมุกดาหารได้ดำเนินการในส่วนนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ ราคาเฉลี่ยค่าชาวนาในพื้นที่มุกดาหารจริงๆก็ไม่สูงนะครับราคาเฉลี่ยก็ประมาณไร่ละ750บาทนะครับซึ่งกำลังพิจารณาดูว่าถ้าหากว่าพี่น้องที่เป็นทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมอาจจะไม่ได้ลดลงหรือลดลงเล็กน้อยเนี่ยซึ่งกำลังเจรจาประชุมอยู่กันอย่างเคร่งเครียดอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับนอกเหนือจากเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านาแล้วเนี่ยทางกสช.ก็ยังมีแนวทางในการช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับก็มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับก็เป็นการทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วยแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายนะครับแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเองเนี่ยแม้จะเป็นว่าเป็นจังหวัดชายแดนลาวนะครับติดกับประเทศลาวก็ตามแต่ว่าแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่เข้ามาในมุกดาหารนั้นก็มีได้มีมากเหมือนอย่างบางจังหวัดในโซนภาคตะวันออกหรือภาคใต้เรามีแรงงานต่างด้าวที่รับอนุญาตเข้าทำงานอยู่จำนวน519คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องดำเนินการจดทะเบียนแบบเรียกว่า one stop service หรือว่าจดทะเบียนโดยให้มีการบูรณาการการตรวจโรคการจดทะเบียนให้ถูกต้องโดยฝ่ายปกครองเข้ามาแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลตามระบบนะของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะดำเนินการจดทะเบียนมียอดผู้จดทะเบียนที่ได้มาลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 1,254 คนนะครับซึ่งกำหนดนัดน่าจะเป็นวันที่1สิงหาคมนี้ในบางจังหวัดที่ในของพี่น้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดก็อาจจะดำเนินการในช่วงนี้นะครับก็พี่น้องทั้งหลายที่ยังไม่ได้ไปดำเนินการนะครับที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในสถานประกอบการหรืออาคารบ้านช่องอะไรก็ขอให้ได้ประสานงานกับจัดหางานจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนนะครับทางกสช.ก็ได้มีประกาศนะครับฉบับที่96ขึ้นอีกฉบับหนึ่งนะครับ96/2557ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์ดำรงธรรมที่มีความเข้มกว่าศูนย์ดำรงธรรมหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียนตามปกติที่เคยดำเนินการกันมานะครับเพราะว่าให้ผู้การจังหวัดนั้นเป็นหลักในการที่จะต้องบูรณาการประสานงานบังคับบัญชากำกับดูแลส่วนราชการต่างๆเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆนะครับทุกอย่างทุกประการก็สามารถที่จะมาร้องเรียนหรือมาร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดได้นะครับจังหวัดมุกดาหารก็ได้ดำเนินการตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่ชั้นล่างของอาคารสารกลางจังหวัด ค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใยที่ผมคิดว่าได้เป็นการเพิ่มมาตรฐานหรือระดับการให้ความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ เรื่องพื้นในงานที่ผมนึกถึงขึ้นได้นะครับที่บริเวณสารกลางจังหวัดก็คือเรื่องของการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่ะ นะครับซึ่งทางกสช.ก็ได้มอบแนวทางว่าให้ทำยังไงก็แต่ให้จังหวัดสามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อสลากให้สามารถซื้อสลากในราคา80บาทแต่น้อยๆก็ให้มีจำหน่ายที่หน้าสารกลางจังหวัดสักคราวละอย่างน้อยก็สัก100เล่มนะครับแต่ผู้ซื้อเนี่ยก็ไม่จะซื้อไปตุนได้นะครับคือให้ซื้อได้ไม่เกินคนละ5ฉบับนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผมคงอยากจะเรียนถึงความคืบหน้าอีกเรื่องหนึ่งที่ทางนคร ทช.ได้มีนโยบายและมีแนวทางในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะครับเป็น1ใน5ของล็อตแรกหรือของช่วงแรกของการพัฒนาพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนอยู่ในเส้นทาง East West Economic Corridor หรือว่าเป็นเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกตะวันออกนะครับเชื่อมจากมะละแม่งพม่ามุ่งตรงผ่านพิษณุโลกขอนแก่นกาฬสินธุ์มาจนถึงปลายทางมุกดาหารก่อนจะข้ามไปสู่ลาวปลายทางนั้นมีประเทศมากมายนะครับที่สามารถเชื่อมโยงไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นท่านก็มองว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่จะนำไปสู่การส่งเสริมการลงทุนซึ่งจังหวัดกำลังดำเนินการประสานงานกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการที่จะเตรียมการสนองนโยบายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าตามที่ท่านคาดหวังหรือที่ทางกสช.ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้สำเร็จให้ดีที่สุดครับ ค่ะมองแล้วก็เห็นความคืบหน้าของการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะการรักษาความเรียบร้อยการสร้างความเข้าใจนะคะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของศูนย์ดำรงธรรมนะคะที่จะเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนกิจกรรมที่เหลือล่ะคะเรามีกิจกรรมที่จะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องยังไงบ้างคะ คงต้องเรียนพี่น้องชาวอีสานนะครับพี่น้องมุกดาหารเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเพราะเวลาก็ค่อนข้างจะมีจำกัดนะครับกิจกรรมในการสร้างความสุขกว้างความปลอมรองกว้างความสมานฉันท์ของมุกดาหารก็คงจะเช่นเดียวกับพี่น้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดนะครับก็มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างที่อะไรที่จะทำให้เกิดความสุขทำให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนก็ดำเนินการกันทุกเรื่องมุกดาหารก็ทำทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนเจ็บป่วยพิการอนาถาการออกหน่วยเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหรือจังหวัดเคลื่อนที่การออกโครงการเข้าวัดทำบุญพบปะพี่น้องนะครับเพื่อที่จะชี้แจงทำความเข้าใจและก็สร้างสรรค์ความสามัคคีต่างๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนนะครับการจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกต่างๆดำเนินการมาทุกเรื่องคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อระบบราชการต่อภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคสช.และก็ความคาดหวังที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือการเป็นประเทศที่มีการพัฒนาตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืนต่อไปได้ครับ ค่ะนั่นก็หมายความว่าเราก็ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดนะคะระยะที่1ก้าวสู่ระยะที่2นะคะในพื้นที่ของจังหวัดของเราในขณะนี้นะคะท่านผู้ว่าคะค่ะและในช่วงท้ายนี้ถ้ามีอะไรที่จะฝากถึงพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมคะ ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้กราบเรียนไปนั้นนะครับถือว่าเป็นความห่วงใยของทางคสช.และก็ทางจังหวัดและก็ในภาครัฐและผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนก็มีความคิดทำนองเดียวกันนะครับมีความเชื่อมั่นในการทำงานของภาครัฐของคสช.ของรัฐบาลหรือว่าของผู้บริหารประเทศในขณะนี้นะครับแล้วก็ทางมุกดาหารเองก็ได้ดำเนินการไปตามโรดแมปตามภารกิจต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับก็อยากฝากพี่น้องชาวอีสานพี่น้องทุกจังหวัดว่าขอให้ได้ติดตามภารกิจต่างๆในจังหวัดของท่านที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาคราชการได้ประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการให้นะครับเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อรักษาประโยชน์ของท่านอะไรที่ท่านไม่ได้รับความเดือดร้อนมีความทุกข์กายทุกใจอะไรขอให้ประสานงานกับทางอำเภอประสานงานกับทางจังหวัดกับศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องอะไรที่เป็นสิทธิสวัสดิการเป็นต้นว่าเรื่องของการช่วยเหลือการประกอบอาชีพการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนการประกอบอาชีพเกษตรการทำไร่ไถนาการไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆที่สามารถไปที่ศูนย์ดำรงธรรมได้การประสบความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะไปบอกไปเล่าเพราะจะขณะนี้ทางราชการก็มีความเข้มข้นในการที่จะดำเนินการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มกำลังความสามารถเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้ติดตามสดับจับฟังมาตรการต่างๆของภาคราชการนะครับและก็ทางคสช.หรือทางผู้บริหารประเทศในขณะนี้ว่าท่านมีความตั้งใจที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยนะครับให้เป็นประเทศที่มีความเจริญทัดเทียมกับประเทศอื่นๆสมดังที่เราได้เคยมีความคิดและมีความคาดหวังกันมาในอดีตนะครับให้มีความจริงจังที่จะเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ้นไปครับ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะคะท่านก็ได้ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะกับท่านผู้ว่าสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าบรรยากาศในพื้นที่ให้เราได้ติดตามรับฟังนะคะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณครับ ค่ะค่ะและรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะคะดิฉันหวันวิภาแผงแก้วค่ะลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกสถานีนะคะที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะทั้งสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2และสถานีวิทยุในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต1และสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันต่อนะคะกับบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ูกสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่เคียงคู่รับใช้ชาวนครพนม